Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай». Выйшаў з друку унікальны нумар часопіса «Архэ», прысвечаны беларускай лінгвістыцы 20-х гадоў. Нумар павінен быў пабачыць свет яшчэ пры канцы мінулага года, але з-за таго, што падчас ператрусу рэдакцыйнага офісу выданне пазбавілася кампутарнай тэхнікі, выхад часопіса затрымаўся. Галоўны рэдактар «Архэ» Валер Булгакаў паведаміў, што сярод аўтараў нумару як славутыя беларускія лінгвісты, так і малавядомыя, якія пакінулі пасля сябе значныя навуковыя дасягненні. Ён прысвечаны расстраляны беларускай лінгвістыцы 20-х гадоў і быў укладзены пры дапамозе нашага вядомага мовазнаўца Сергія Запруцкага, старшыні Міжнароднай асацыяцыі беларусістаў. Праца над гэтым нумарам вялася досыць доўга, больш за год, што тлумачыцца складанасцю матэрыялу. Лінгвістычныя тэксты заўсёды цяжка нарыхтаваць да друку, бо нават з такіх чыста празаічных тэхнічных прычын у нумары ўжываюцца некалькі соцень розных літар, знакаў, пазначэнняў, і адэкватная падрыхтоўка тэкстаў безумоўна патрабавала вялікай дакладнасці і уважлівасці. Коротка кажучы, нумар прэзентуе фактычна усіх беларускіх лінгвістаў 20-х гадоў, лёс якіх склаўся, як правіла, трагічна. Гэта значыць, яны не перажылі наступныя 10-годдзі і былі знішчаны сталінскай таталітарнай машынай. У нумары змешчана каля 50 тэкстаў. Аўтарамі гэтых тэкстаў быў цвет беларускай нацыі, гэта Сцяпан Некрашэвіч, Вацлаў Ластоўскі, Язэ Плёсік, а таксама, і што гэта вельмі важна, вялікая колькасць малавядомых цяперашніх беларусі лінгвістаў, якія пакінулі пасля сябе значныя навуковыя дасягненні. Маю на увазе Льва Цвяткова, Рыгола Казело альбо Язэ Патроську. Самі таго не ведаючы, беларусы нейкім чынам, маю на увазе правапіс беларускай мовы, успадкавалі шмат якія дасягнення, шмат якія ідэі, якія ўпершыні былі выпрацаваны, вучаны 80-90 гадоў таму назад. Нумар складаецца з некалькіх рубрык. Гэта выпрацоўка літаратурнай мовы, гэта выпрацоўка правапісу, гэта малазнаўства ў так званай заходняй Беларусі. Таксама вялікі і надзвычай цікавы раздзел, які пачынаецца тэкстам такім прарывным Лявона Бельдзікевіча, яшчэ аднаго беларускага мучаніка, знішчанага сталінскай сістэмай, прысвечаны тэрміналогіі, выпрацоўка тэрміналогіі. Хачу сказаць, што ў гэтым сэнсе, з пункту гледжання выпрацоўкі спецыяльных тэрмінаў для перадачы духу і літары дакладных навук, сітуацыя ў нас мала памянялася за апошнія 90 гадоў, як і ў 20-е гады, так і ў цяперашні час беларускае школьніцтва сутыкаецца з вялікімі праблемамі і цяжкасцямі для адэкватнай перадачы спецыяльнай тэрміналогіі, напрыклад, матэматычнай, фізычнай або бухгалтарскай. Думаю, што гэтая чытанка не састарэла і нават цяпер будзе узбуджаць дыскусіі, распальваць палемікі, а гэта значыць фармаваць парадак дня сённяшняй Беларусі. Бліжэйшымі днямі новы нумар часопіса «Архэ» трапіць да падпісчыкаў, а таксама яго можна будзе набыць на прэзентацыях і сустрэчах, якія наладзіць выданне, і у незалежных распаўсюдніках беларускага друку.